اشعار جو پیش خدمت ہیں میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے حضرت کے کئی لقب مجدد غزل بصر بھی ہے. مجدد غزل بصر نگاہوں کی حفاظت کا مضمون تجدیدی مضمون کار تجدید اللہ تعالیٰ نے حضرت والا سے لیا اس زمانے کی جو سب سے بڑا فتنہ ہے. اگرچہ فتنہ تو ہر دور میں رہا لیکن اس زمانے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت پہلے ہی سے میں نے محسوس کیا کہ بے حیائی اور فحاشی کا ایک سیلاب آ رہا ہے اور اس سے میں مبتلا ہو کے ہزاروں جوانیاں برباد ہو گئی اور انسان اللہ سے محروم ہو گیا. کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ دل اللہ کا گھر ہے, اس میں یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر اس میں غیر بس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے دل میں, اور یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اگر جو مکین نہ رہے گا غیر اس میں گھس جائیں گے تو کتنی پریشانی ہوگی. جس دل میں غیر گھس جاتے ہیں وہ دل پریشان اور بے چین اور معذب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ جان لو بے شک اللہ خبردار کرنے کے لیے حرف تنبیہ کے طور پہ آتا ہے, اللہ خبردار ہو جاؤ کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے. دل کو اطمینان پانے کے لیے اور کوئی چیز, نہ کوئی دولت, نہ کوئی سلطنت, نہ کوئی وزارت, نہ بادشاہ, کوئی چیز دل کو چین نہیں دے سکتی مگر اللہ کا ذکر, یعنی اللہ کی یاد, یعنی اللہ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا. لہذا اس فتنے سے مسلمانوں کو, انسانوں کو بچانے کی خاطر سے حضرت والا نے اپنے مقام سے بے حد نزول فرما کر ایسے اصلاحی اشعار فرمائے. کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے مجدد کو ہر زمانے ہر صدی کے سرے پر. حدیث پاک میں اس کا مفہوم ہے کہ حدیث ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور کار تجدید انجام دیتا ہے. یعنی اس دور کا جو خاص فتنہ ہوتا ہے اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو بھیجتے ہیں جو اس فتنے سے لوگوں کو خبردار بھی کرتا ہے اور اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتاتا ہے. تو لہذا حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مضامین القا فرمائے اور ایسے اشعار الہام فرمائے جس سے اس فتنے کی اصلاح ہو, اور طرح طرح سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کہیں نظام میں کہیں جو ہے وہ بہت سنگین مضمون سے, کہیں نظام کے ذریعے, کہیں اور کسی طریقے سے اس کی اصلاح فرمائی ہے. لہٰذا جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اس میں بہت سی جگہ حسن کی فنائیت کے لیے, تاکہ آدمی اس سے خبردار بھی ہو جائے اور اس سے دل نہ لگائے, کیونکہ دل صرف اللہ سے لگانے کے لیے ہے, باقی سب چیزیں ذریعے ہیں زندگی گزارنے کے, دل ان کو نہ دے. اس لیے رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اشعار جگہ جگہ ایسے اشعار ہیں اصلاحی جو درحقیقت حرام عشق سے بچانے کے لیے ہیں اور اپنی حلال بیویاں اس سے بالکل مستثنا ہیں. مشاہدہ بے شمار لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی ان کو زوجین میں بے تحاشا محبت پائی گئی اور وہ اپنے حلال محبت ان کی بڑھ گئی آپس میں. اگرچہ یہ اشعار میں اکثر جگہ حسن کی فنایت اور حرام عشق کے برف سے اڑا دیا جاتے ہیں. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ حلال محبت میں اضافہ ہو گیا اور لوگ اللہ والے ہو گئے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ اللہ والے ہو گئے, کیونکہ حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں, کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات قرآن پاک اور حدیث پاک سے مدلل ہوتی تھی. لہذا حضرت والا یہ فرماتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا حجاب اللہ تعالیٰ کے راستے کی رکاوٹ یہ نظر کی خرابی ہے. اس نظر کی خرابی کی وجہ سے بے شمار زندگیاں اللہ سے محروم ہو کر بے چین اور پریشان اور معذب ہیں. لہذا ان مضامین کو جو ہے وہ خوب سمجھنا چاہیے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک گھٹیا چیز سے بچا کر بڑھیا چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اور وہ گھٹیا چیز اور اس بڑھیا چیز کی آپس میں ذرہ برابر بھی مناسبت نہیں. یعنی گھٹیا ہے تو اتنی گھٹیا ہے کہ بالکل منہ لگانے کے قابل نہیں, اور بڑھیا ہے تو اس قدر بڑھیا ہے کہ بالکل غیر فانی, لا محدود مزہ اور لا فانی مزہ, بے مثل مزہ. اللہ تعالیٰ کی طرف حضرت والا دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات میں بے مثل مزہ ہے, لا فانی مزہ ہے, اور لا فانی مزہ ہے, غیر فانی مزہ ہے. تو کون ایسا بیوقوف ہوگا جو اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کو اختیار کرے گا, گھٹیا چیز لے گا, بڑھیا چیز کے ہوتے ہوئے گھٹیا چیز کون لے گا؟ تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا. اور انسان کو سوچنا چاہیے, عقل سے سوچنا چاہیے. عقل اللہ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں لاہو لائف کے لیے نہیں بھیجا. جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے صدقے میں اپنے بندوں کو خبردار کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیر ہوئے ایک شخص ایک ایران کا شہزادہ تھا, اس نے دہلی کے بادشاہ کو لکھا کہ ہم کو ایک بہت ہی وفادار اور سمجھدار غلام چاہیے, خادم چاہیے جو ہماری ذاتی خدمت کرے اور بہت سمجھدار ہو, جو ہمارے اشاروں کو بھی سمجھ لے. بادشاہ نے بہت ہی قابل اعتماد خادم کو بھیجا اس شہزادے کی خدمت میں. اب وہ شہزادے کی خدمت میں رہنے لگا. ایک دن کوئی شخص آیا دروازے پر اور اس نے ایک پرچہ دیا. اس نے جو لکھا تھا کہ ہمیں لیمو دے دو. یہ پرچہ لے جا کے خادم نے شہزادے کو دیا. شہزادے نے دیکھ کے اس کو ناراضگی کا اظہار کیا اور پرچہ واپس دیا. جب اس نے پرچہ واپس دیا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس میں کیا بات ہے, کیوں ناراض ہو رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ یہ خادم ہمارے, یہ جو شہزادہ ہے اس کی تو اشاروں کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے, اس لیے وہاں سے رکھو چکر ہو گیا, بھاگ گیا, گھبرا گیا. اس مثال کو دیکھ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے, یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے, اب اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے, کتنے حکیم ہیں. اگر وہ اشارے صرف دے دیتے قرآن پاک میں تو بندے کیسے سمجھتے اس کو. اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے اور حکمت ان کے اوپر تو تمام ہے, ان سے بڑھ کر کوئی حکمت والا نہیں. تو جو جتنا بڑا حکمت حکیم آدمی ہوتا ہے اتنے ہی اس کے اشارے گہرے اور دقیق ہوتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو ایسا دقیق اور ایسا حکمت آمیز رکھتے بندوں کی سمجھ میں ہی نہ آتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار جگہ جگہ تکرار کے ساتھ یہ مضامین بیان فرمائے ہیں جو بندوں کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے بندوں سے, کرم ہے ان کا, احسان ہے کہ اپنے کلام کو اتنا آسان کر دیا. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, اللہ نے قرآن پاک کو آسان بنا دیا لیکن سمجھنے والوں کے لیے. جو سمجھ نہیں نہ چاہے, جو منہ پھیرے رہے اللہ سے, اپنے مالک سے وہ بے وفائی کرے, اس کا ارادہ ہی نہیں ہے سمجھنے کا, اور وہ دنیا کی رنگینیوں اور عیاشیوں میں کھونا چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر لوں اللہ کی طرف سے منہ پھیر لوں، اور لیکن دنیا کی رنگینیوں میں وہ ملوث رہتا ہے، ملوث رہتا ہے، اور اسی کے اندر اس کی موت آ جاتی ہے اور آخرت سے محروم ہو جاتا ہے. جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی لذت والی زندگی ہے، نعمتوں والی زندگی ہے، اس کو کھو بیٹھتا ہے. تو خود ہی انسان سمجھ لے. حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی آسان سی بات ہے کہ بیلنس نکال لو. یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے، اس کے بعد کبھی واپس بھی نہیں آنا. اور ہر مسلمان کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن پھر اٹھائے جائیں گے، اور پھر حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ملے گی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے. تو اگر اچھے اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا اور گناہوں سے بچتے رہے. نفس گناہ کون سے کھاتا ہے؟ شیطان اور نفس. تو شیطان اور نفس اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے مردود کیا ہوا ہے. شیطان دربار سے نکالا ہوا ہے. اس کی گناہ کریں گے تو گویا شیطان کی بات مانیں گے. شیطان کی بات مانی جو اللہ کا دشمن ہے، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اس سے سب ناراض ہوں گے. پھر اب وہ کہے گا کہ اللہ میں ہم سے بھول ہو گئی، غفلت ہو گئی، ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیجئے. تو دنیا میں تو نہیں بھیجا جائے گا، وہاں کا نقصان پھر ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے. اور وہاں کا جو جس شخص نے اپنے آپ کو شیطان اور نفس سے بچا کر رکھا اور عقل استعمال کی کہ گناہ میں لذت تو ہے تھوڑی دیر کی، بے پردگی میں، بے حیائی میں، اور فلموں میں، گانوں میں، اور گندی چیزوں میں، گناہوں میں، گالیوں میں، اور لہو لائف کے اندر لذت ہے، کشش ہے، لیکن عقل مند اس میں پھنستا نہیں ہے. وہ کہتے نہیں، یہ عارضی لذت ہے، اس کی وجہ سے ہماری دنیا کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو عقل استعمال کرتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا، بچ جاتا ہے. جب بچتا ہے تو اس کے دل پر مجاہدہ آتا ہے، غم ہوتا ہے، طبعی غم ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت کشش کر رہی ہے گناہ کی طرف، لیکن یہ اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی محبت میں نفس و شیطان کی بات نہیں مانتا. تو اس کا یہ جو مجاہدہ ہے، یہ جو کوشش ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے اور بڑے بڑے انعامات سے دنیا ہی میں نواز دیتے ہیں. ہاں، دنیا ہی میں اب کیا کہیں کہ کسی اللہ والے کے دل کو چیر کر تو دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے قلب کے اندر کیا مزہ ہے، کیا لذت ہے اللہ کے قرب کی. کیسا مزہ وہ دیتے ہیں اپنے پیاروں کو، تو دکھائی نہیں دیتا. یہی امتحان، کیونکہ اگر مزہ دکھائی دے جائے اور سارے اس کا نشہ اور مستی کا ذرا سا مزہ چکھ لے تو پھر امتحان کہاں رہے گا؟ ایک بھی کافر نہ رہے گا. اور اللہ کو امتحان منظور ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے باوفا بندے کون ہیں بس، اور بے وفائی کرنے والے کون ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائیں، ہمارے باوفا بندے ہیں، ہم کو دنیا بھی بڑی بڑی ہے. دس انعامات تقویٰ کے ہم نے بھی کل یا پرسوں پڑھے ہیں. تقویٰ کے دس انعامات ہوتے، یہ تو گنتی کے ہیں، لیکن بے شمار انعامات ہیں، بے شمار انعامات. اور اللہ کے راستے میں جو ذرا سا چلتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. ایک ہاتھ چلتا ہے تو دس ہاتھ آتے ہیں. ہم اپنے چھوٹے ہاتھوں سے چلتے ہیں، اللہ جو آتے ہیں تو بڑے بڑے ہاتھوں سے آتے ہیں. اور جب ہم چلتے ہیں تو ہم تو اپنی رفتار سے چلیں گے، بہت سے بہت دوڑ لیں گے. اللہ تعالیٰ کی دوڑ کیسی ہوگی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ دوڑتے اس کی طرف آتے ہیں. اللہ کا دوڑنا کیسا ہوگا؟ یعنی بہت تیزی سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیار نصیب فرما دیتے ہیں، اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں. بس یہ ایک امتحان ہے دنیا کی زندگی میں، اور یہی دکھائی دیتا ہے کہ بھائی زمانہ یہ کر رہا ہے، سب یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات میں، اس بارے میں بھی تنبیہ فرما دی، ہوشیار کر دی. قلیلم ما تشکرو قلیلم ما تذکرو، ہے نا؟ یہ کم لوگ جانتے ہیں، کم لوگ شکر کرتے ہیں، کم لوگ ہماری بات مانتے ہیں. تو کم لوگ عقل مند ہوتے ہیں، زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں. کم لوگ ہوں یا زیادہ، عقل مند بننا چاہتے ہو یا بیوقوف بننا چاہتے ہو؟ بس یہ دھوکے کا گھر ہے، رنگینیاں یہاں کی دھوکہ ہے. لذت آتی ہے گناہ، مزہ آتا ہے، لیکن اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس سے بری ہو رہی ہے، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، حضرت والا کا شعر ہے، معصیت مانے گناہ، یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت، مجرمانہ ہے، گناہ کرنے والا ڈر جاتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اس کی زندگی آج اچھی زندگی نہیں ہوتی، وہ کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم، نیک لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے دل میں خاص سکون، خاص چین اور خوشی رہتی ہے، ہر وقت اطمینان رہتا ہے، اور گناہگار ہر وقت گھبراہٹ میں، جذبازی میں اور ڈر اور خوف میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی میرے گناہ کو دیکھ نہ لے، تو اور ابرار لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل آرام سے رہتے ہیں، چین اور خوشی سے رہتے ہیں، تو گناہگار مجرمانہ معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت، تھوڑی سی لذت ہوتی ہے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر وہ لذت بھی جاتی رہتی ہے، خوف ہی خوف باقی رہتا ہے، ذلت اور رسوائی کا خوف باقی رہتا ہے، اور نیکی کرنے سے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ خوشی دائم رہتی ہے دل میں، حتیٰ کہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے کام آتی ہے، وہ نور بن کے اس کے ساتھ رہتی ہے، تو کتنا فرق ہے گناہوں کے اندر اور نیک کاموں میں، کتنا فرق ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی ذلت اور رسوائی کے خوف سے ہر وقت پریشان رہتا ہے، دل عذاب میں گرفتار رہتا ہے، اور اس کی جو خرابیاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جس نے ہمارے نافرمانی کی یاد سے اعراض کیا وہ اس کیا ہوگا، اس کی زندگی کو تلخ کر دیا جائے گا، تلخی رہے گی، وہ کس قدر کیا ہے، کس درجہ ہے گناہ میں، اس تلخی ہے حیات ہے، کسی کو یاد ہو تو ہے نہیں ہمارا کمپیوٹر، خیر زندگی تلخ ہو جاتی ہے، پریشان اور معذب رہتی ہے، اور نیک کام کرنے سے خوشی دل کو حاصل ہوتی ہے، نماز پڑھو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، کتنا سکون ہوتا ہے، اور وہ نور جمع ہو جاتا ہے، جب تک کہ بدنگاہی کر کے یا دوسرے گناہ کبیرہ کر کے اس نور کو ضائع نہ کر ڈالے، تو اس وقت وہ نور سلامت رہتا ہے اور ساتھ رہتا ہے اور اس کو قرار پا جاتا ہے دل میں، نماز پڑھ کے کوئی نیک کام کر کے کتنی خوشی ہوتی اور گناہ کر کے کتنی بے چینی ہوتی ہے، کتنا پریشانی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں سب جو ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے ہیں، بیوقوف لوگ فوراً گناہ کر بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی زمانہ کہاں جا رہا ہے، کہتے ہیں بھائی زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، تو زمانے کے ساتھ چل تو رہے ہو لیکن زمانہ اگر جہنم کی طرف جا رہا ہے، کوئی جاتا ہے آپ کی طرف، کوئی جاتا ہے کہ 100 آدمی جا رہے ہیں آپ بھی چلیے، کہے گا نہیں بھائی ہم ایسی بیوقوفی نہیں کر سکتے، یہ جا رہے ہیں تو جائے، ہم نہیں جائیں گے، بس اتنی بات ہے کہ جنت اور جہنم کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنمی اعمال سے حفاظت فرمائے، تو یہ جو مضامین نگاہ کی حفاظت سے متعلق اور حسن کی جو مذاق اڑایا جاتا ہے وہ حرام عشق کا مذاق اڑایا جاتا ہے تاکہ اس سے نفرت دل میں بیٹھے اور اس کا گھٹیا پن اور اس کی پول کھل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اسی لیے جگہ جگہ حضرت یہ مضمون بیان فرماتے ہیں کہ جس حسن پہ آدمی مر رہا ہے وہ اس کے اندر کا ذرا سا آپریشن کر لو، اندر کا ایکس رے کر لو کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے، تو فوراً اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ پھر ہمارے حلال سے بھی نفرت پیدا ہو جائے گی تو ایسا نہیں، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری سے بچنے کے لیے جو کام کرتا ہے اس کا اثر آتا ہے، یعنی اپنے حلال مزوں سے اس کو محبت پیدا ہو جاتی ہے، پہلے محبت نہیں تھی کیونکہ ادھر ادھر نظر مارتا تھا تو اپنی حلال چیز جو ہے اس کو گھٹیا معلوم ہوتی تھی، وہ ادھر چمک دمک ادھر چمک دمک، اب جب ساری چمک دمک سے نظریں پھیر لی حلال نعمت کی طرف نظر کر لی تو وہی اس کی یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت بن گئی، وہی اس طرح اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے بتایا تھا بھائی سو نہیں سوتے رہے ہوں، ہم نے بتایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے معافی کا مضمون جو ہے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، 70 بار بھی دن میں کوئی گناہ کر ڈالے لیکن اگر 2 رکعت دل سے پڑھ لے ندامت کے ساتھ اور اگر آنسو آ جائیں تو بہت ہی سبحان اللہ تو سمجھو رسید بھی آ گئی قبولیت کی. دو رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے کہ اللہ نے بڑی غلطی کر دی. 70 بار بھی اگر گناہ کر لیا 70 بار تو 100 بار بھی گناہ کر لیا. یہ جو آدھا آزاد ہیں تقصیر کے لیے ہیں, کثرت کے لیے نہیں, یہ بتانے کے لیے کہ کتنے ہی گناہ ہو جائیں, بے شمار گناہ ہو جائیں. 70 کیا, بے شمار گناہ ہو جائیں. لیکن اب فوراً خوف پیدا ہو گیا, احساس پیدا ہو گیا, ندامت پیدا ہو گیا, اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً معاف فرما دے. یہ مضامین مغفرت اور بخشش اور رحمت کے بیان کرنے سے بعض اوقات دل میں یہ آتا تھا کہ اتنی بخشش اور مغفرت جب ہے تو آدمی کہے گا کہ آپ تو ہم گناہ کریں گے اور آپ کو توبہ کر لیں گے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ پھر گناہ زیادہ شروع کر دیں کہ ہم تو معافی مانگ لیں گے, معاف ہو جائے گا. اس مضمون کا عکس برعکس ہوتا ہے. اس مضمون کو جتنا بیان کیا گیا تو مشاہدہ ہوا کہ اس کا بالکل برعکس اثر ہوا کہ لوگوں کو محبت اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو گئی کہ ہمارا مالک کتنا کریم اور محبت والا ہے کہ کتنے گناہ ہو جائے وہ معاف کر دیتا ہے, وہ ناراض نہیں ہوتا, معافی مانگنے سے خوش ہو جاتا ہے. تو اس مضمون کا الٹا یہ اثر ہوا کہ لوگوں نے یہ عہد کرنا شروع کیا کہ ہم اب ایک بھی گناہ نہیں کریں. ہمارے حضرت کے ساتھ بنگلہ دیش میں حضرت والا دامت القاتم ایک جگہ تشریف لے گئے بیان کے لیے. وہاں فرمایا کہ وہاں بہت بڑا مجمع تھا, بیان کیا, بیان کے بعد لوگ مصافحہ وغیرہ کر کے چلے گئے, لیکن 15-20 لوگ وہاں موجود رہے اور ان کے حلیہ وہی تھا دنیا داروں جیسا, پتلون قمیض وغیرہ پہنے ہوئے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, کہیے کیا کہنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم زندگی بھر مختلف بیانات میں, مختلف علماء کے بیانات میں ہم جاتے رہے اور کہیں ادھر بڑے بڑے بیانات ہم نے سنے, لیکن ان بیانات کو سن کر ہم کو یقین ہو گیا کہ ہم تو بالکل پکے جہنمی ہیں. یعنی بیان کے اندر اتنی شدت اور سختی اور عذاب کے ڈراوے رہے کہ ہم تو, ہم نے کہا کہ اب تو ہم نجات ہماری ہے ہی نہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اب کھل کے گناہ کریں گے, جی بھر کے کریں گے, کیونکہ جب ہم جہنمی ہیں تو ہم یہ مزہ کیوں چھوڑیں. تو انہوں نے کہا کہ لیکن آج زندگی میں پہلی دفعہ آپ کا بیان سن کر ہم کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ ہماری بھی نجات ہو سکتی ہے, لہذا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم یہ گناہ بھی نہیں کریں. دیکھیے جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے, اسی طرح یہ جو مضمون حسن کی فنائیت کا بیان کیا جاتا ہے, حسن کے طرف سے اڑائے جاتے ہیں, یہ حرام حسن, حرام نظر بازی, حرام عشق کی وجہ سے ایسے مضامین بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے. حرام کام سے نفرت دلانا ہے, کسی انسان سے نفرت دلانا نہیں, اس کے حرام فعل سے نفرت دلانا اور اس سے بالکل یعنی بے نفس کر دینا, اور ایک بڑھیا چیز اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا, یہ ان مضامین کا مقصد ہوتا ہے. اس کا اثر جو ہے, اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمیں حلال نعمت سے بھی نفرت ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ حلال نعمت سے اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے, جس کا مشاہدہ ہے, تجربات ہیں. تو یہ جو اشعار پیش کر رہا ہوں اس کا نام ہے مرقعِ عبرت. اس میں حسن کا انجام بتایا گیا ہے کہ جس حسن کے پیچھے آدمی اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے. یقین کی زندگی اللہ نے دی ہے جس کا ہر لمحہ قیمتی ہے, ہر لمحہ, ایک ایک لمحہ جو اللہ پر فدا ہو گیا, وہ لمحہ حیات جو ان پر فدا ہوا, میرے حضرت کا شعر ہے, وہ لمحہ حیات جو ان پر فدا ہوا, اس حاصل حیات پر اختر فدا ہو جائے. ہر لمحہ جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے, اللہ کی ناپروانی سے بچنے میں وہ لمحہ استعمال ہوا, اس لمحے پر اللہ تعالیٰ جو انعامات بڑے بڑے عطا فرماتے ہیں اس پر ہم فدا ہو جائیں. ذرا سا صبر کر لیں, دنیا کو اللہ کی مان کر گزار لیں, پھر دیکھیں کیا بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اشعار ہوتے ہیں یہ حسن کا انجام, یعنی تھوڑی سی غور کرے انسان کہ ہم کس چیز پہ مر رہے ہیں, کس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں, اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے ہم اللہ سے دل لگائیں, اللہ کی فرما برداری کریں, تو ہمیں کیا کچھ نہیں ملے گا. کتابی چہرے جو ہوں گے بیگم، کتابی چہرے جو شاعر وہ کرتے ہیں ایسے کتابی چہرہ، وہ کیا ہوگا انجام کیا ہوگا اس کا، وہ بیگم کی طرف ہو جائیں گے. کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کیا ایسا نہیں ہوگا، ہر شخص کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا. بینگن کے بعد وہ بینگن سوکھ بھی جاتا ہے، اس پہ بھی جلیا پڑ جاتی ہیں. کتاب کے جو ہوں گے بینگن تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن، سارے آشیاں پھنس جائیں گے، کیونکہ حسن پہ مر رہے تھے، حسن ہو گیا ختم. دل تو نہیں دیا تھا، دل یہ دیا تھا کس کو، حسن پہ دل دیا تھا اور وہ رہا نہیں، وہ اب برجھا گیا تو اب کہاں جائیں گے، اس لیے بھاگ جاتے ہیں. کتابی چہرے جو ہوں گے بینگن تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن. حضرت ایک شعر اور یاد آ گیا کہ جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے، میرے بھی خاں ہیں لیکن جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے، ملائم مطلب پہلے حسن تھا، نزاکت تھی، ملائمیت تھی، اور خشب کہتے ہیں لکڑی کو، یعنی وہ سوکھ کے بالکل خشک ہو گئے، اب نہ وہ نزاکت ہے، نہ وہ لچک ہے، نہ چمک ہے، سب غائب ہو گیا. ملائم خاں خشب، جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے، سارے عاشق پھر کتب خاں ہو گئے، بات کیا ہے. یہ تو بے وفائی کی بات ہے نا، اگر واقعی تمہارا عشق سچا ہے، جب حسن ظاہر ہو گیا تب بھی ساتھ میں چپکے رہو، پھر مانتے ہیں کہ ہاں تمہارا عشق سچا، پھر کوئی نہیں رہتا، پھر سب بھاگتے. کتاب چہرے جو ہوں گے بینگن تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن، وہ شاہزادی لگے گی بھنگن اگر سے پہنے وہ لاکھ کنگن. اب حسن تو جاتا رہا، اب اس کو لاکھ کنگن سے سجاؤ اور لیپا پوتی کرو، لیکن وہ سب پور کھول دیتا ہے، سب ظاہر رہتا ہے. وہ شاہزادی لگے گی بھنگن اگر سے پہنے وہ لاکھ کنگن، وہ شاہزادہ لگے گا بھنگی اگر سے کر کے وہ آئے کنگی، وہ شاہزادہ لگے گا بھنگی. بہت اچھے آدر کر دیا، جہاں جن سے نازک کے اوپر سے اڑایا، وہاں مرد کے بھی طرف سے اڑن ہو سکتے ہیں، حسن کے وہ اڑیں گے پر، لیکن اللہ والے اس سے مستثنا ہے، کیونکہ ان کا حسن جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے، ان کا جمال حسن نہیں کہنا چاہیے، ان کا جمال بڑھتا جاتا ہے. کیوں؟ حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ دیکھو کافر کو، دیکھو کافر کا بڑھاپا، دیکھو کافر کا بڑھاپا، دیکھو گے تو اس کے چہرے جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ پھٹکار برستی، چوریاں ایسی اور چہرہ سے دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے، نا ہم نے دیکھا جیسے لوگ. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور کیا وجہ ہے، کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ہر لمحہ اس کا جہنم سے قریب ہو رہا ہے. جیسے آگ کی طرف جو آدمی بڑھتا رہتا ہے، اس کے دھوئیں اور اس کی گرمی سے اس کے اثرات آتے نہیں، اس کے حال برا ہو جاتا ہے. جب گرمی آگ کے قریب رہے گا ہر وقت اور دھواں اٹھ رہا ہے وہاں سے، تو اس کا دھواں لگے گا، آگ کے قریب جائے گا، اور جیسے جیسے آگ کے قریب جاتا جائے گا اس کی حالت بگڑتی جائے گی. تو کافر جو ہے اپنے انجام کی وجہ سے جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کی گرمی اور اس کا دھواں اس کے چہرے پر، اس کے انجام اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے بڑھاپا ہوتا جا رہا ہے اس کا چہرہ برباد ہوتا جا رہا ہے. اور اللہ والے چونکہ ان کا انجام جنت ہے، وہ جنت میں رہیں گے، اور جہاں سب ہر نعمت لازوال ملے گی ان کو، تو پھر وہاں وہ جو جنت کی طرف بڑھے گا، جیسے ایک باغ ہرا بھرا ہے، وہاں نہریں بھی ہیں، پانی کے دریا ہیں، نہریں ہیں، وہاں سے جو ہوا آتی ہے اس کی ہوائی سے اس کے اندر طبیعت میں ایسی تازگی ہوتی ہے، چہرے پہ بھی بشاشت ہوتی ہے نا، اور سرخی سفیدی ہوتی ہے. اللہ والوں کو دیکھو تو ان کے چہرے گلاب کی طرح کھلے گئے، اسے کیونکہ ان کا انجام جنت ہے، جنت کی طرف وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہاں کے اثرات ان پہ آتے ہیں. اللہ والے اس سے مستثنا ہے. کتابی چہرے جو ہوں گے بینگن تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن، وہ شاہزادی لگے گی بھنگن اگر چہنے وہ لاکھ کنگن، وہ شاہزادہ لگے گا بھنگی اگرچہ کر کے اگرچہ کر کے آئے وہ کنگی یہ دانت ہل کر اکھڑ پڑے گی. کسی شیر سے کوئی انکار کرنے والا ہو تو ہاتھ اٹھائے کہ بھائی یہ بات غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی ہو تو بتا دینا بھائی. یہ دانت ہل کر اکھڑ پڑیں گے لگائے ان پر ہزار منجن, یہ دانت ہل کر اکھڑ پڑیں گے لگائے ان پر ہزار منجن. ایک عورت وہ دیڑ عمر میں پہنچ گئی اور اس کے دانت جو ہے وہ ہلنے لگا, تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی, ڈینٹسٹ کے پاس, تو بورڈ پہ دیکھا تو اس کو پرانا زمانہ یاد آ گیا. بورڈ پہ نام ایسا لکھا ہوا تھا کہ وہ اس کا پرانا عاشق رہ چکا تھا, تو وہ عاشق رہ چکی تھی اس کی. تو پھر وہ اپنے تصوری تصور میں اس نے اس کا خاکہ بنایا اس معشوق کا, کیونکہ دیکھا تھا جوانی میں وہی خاکہ ابھی تک اس نے تصوری تصور میں بنا کے رکھا. اور اندر گئی پہنچی, اندر جب پہنچی تو ایک مدعیوں والا چہرہ ایک آدمی کھڑا تھا اور گنجا, تو اس سے کہا کہ یہ دانت دکھایا اس کو, تو پھر اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ تم کیا ہو, تمہارا نام فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو تم فلاں فلاں کالج میں پڑھتے تھے؟ کہ ہاں میں وہاں پڑھتا تھا. تو اس نے کہا کہ پھر تم میرے کلاس فیلو ہو, تو کلاس میں تم میری نہیں, اس وقت میں بھی وہیں پڑھتی تھی. تو اس نے کہا کہ اچھا تم کیا پڑھاتی تھی؟ جیسی اس نے یہ سوال کیا کہ تم کیا پڑھاتی تھی, وہاں سے کتنا کی بات گئی. یہ دانت ہل کر اکھڑ پڑیں گے لگائے ان پر ہزار منجن, نہ سننا ہے ہیر ان کی ہر کے نفس و شیطان تیرے دشمن. دیکھو نفس و شیطان سکھاتے ہیں, دیکھ لے تھوڑا مزہ کر لے, لیکن اس مزے کا انجام کیا ہوگا؟ بے چینی, پریشانی, عذاب اور اللہ کی نافرمانی اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جہنم. نہ سننا ہے میر ان کی ہرگز کے نفس و شیطان تیرے دشمن, لگا وہ ہاتھ مجھ کو پتو, وہ ڈیٹے پتو لگا وہ ہاتھ مجھ کو بھکتو, اگر یہ پہنے ہوئے ہے اچکن. بہت سے لوگ شاید اچکن نہ جانتے ہوں, ارے شیروانی کو اچکن کہتے ہوں, موٹا سا جو کرتا ہوتا ہے آگے سے کھلا ہوتا ہے. اب تو ناپید, اب تو میرے خیال ہے کوئی شاید ہی کوئی اگر پہنے گا بھی تو اس کو لوگ کہیں اور بھیج دیں گے, متروک ہو گیا شیروانی. وہ اچکن بھی یاد آیا, حضرت نے سنایا تھا کہ ایک آدمی پٹھان تھا, مزدور بیچارہ, وہ اینٹیں اٹھاتا تھا, تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا سائیکل پہ اور اس نے مسجد کے باہر سائیکل کھڑی کی اور آواز لگانے لگا کہ یہ مچھر کی دوا, دو روپے کی پوڑیا ہے اور مچھر مارو, وہ لال بیگ مارو اور یہ مارو وہ مارو, چھپکلی مارو, سب اس سے فٹافٹ مر جائیں گے. اور اس نے دیکھا کہ مسجد سے لوگ نکلے فٹافٹ, ہر آدمی نے دو دو چار چار پوڑیاں خریدی, اس کا تو 200 روپے کا دھندا ہو گیا. اس نے کہا میں تو 10-20 روپے کماتا ہوں روز, اس کا تو یہ تو منٹوں میں اس نے کما لیا. اس نے کہا ہم بھی یہی کام کریں گے. اس نے بھی بڑھائی پوڑیاں, اس میں وہ اس کو پتا تو کچھ تھا نہیں, اس نے لکڑی جلا کے اس کی راکھ پیس سے وہ پوڑیاں بنا لی اس نے. اب وہ جائے بیچنے لگا, جب بیچنے لگا تو ایک صاحب آئے, انہوں نے بھی ایک پوڑیا خرید لی. ارے پوڑیاں لے کے جانے لگے, ان کو خیال آیا, واپس آئے, انہوں نے کہا بھائی اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ وہ تھے ذرا لکھنؤ کے, تو انہوں نے اپنے انداز میں ٹوپی ٹیڑی اچکن پہنے ہوئے انہوں نے پوچھا حضور اس کی طریقہ تو استعمال تو بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا ارے تم اتنا بھی نہیں جانتا ہے پوچھا, تم اس کو کپیا کو کھولو اور مچھر کو پکڑو, اس کا منہ ایسما بھی کھولو اور اس کا منہ میں دبا ڈالو, اگر وہ نہیں مرے ہمارے پاس لے کے آؤ, ہم مارے گا. لا لگا بڑھاپے سے مجھ کو پت اگر سے پہنے ہوئے اچکن ہوئے تیری میں مثلِ بلی جو ہے جوانی میں شیر افغان شیر افغان شیر کا شکار کر رہا پہلے ایسے طاقتور اور اکڑپوں تھی بڑھاپے میں بےچارے بلی کی طرح سوکھ گئے کمزور ہو گئے یہ انجام ہے ہر انسان کا انجام یہ ہوئے تیری میں مثل بلی جو ہے جوانی میں شیر افغان کتابی چہرے جو ہوں گے بینگن تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندن آتی شیر ہے بچاؤ اپنی نظر کو افتر بچاؤ اپنی نظر کو افتر یہی ہے بس ایک طریق احسن بچاؤ اپنی نظر کو افتر یہی ہے بس ایک طریق احسن بچاؤ اپنی نظر کو افتر یہی ہے بس ایک طریق احسن کتنا وقت ہو گیا زیادہ وقت نہیں گیا آج تو اصلاح خواتین پڑھ کر سنانا ہے تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں یہ حضرت تعمیر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے انتخاب ہے اس میں سے مختلف کتابوں میں سے حضرت تعمیر کی مختلف کتابوں میں سے جو عورتوں کی اصلاح کے مضامین ہیں وہ چن کر اس کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں اس کا نام ہے اصلاح خواتین اس کو ہندوستان کے ایک عالم نے تعریف کیا ہے اور انشاءاللہ تھوڑے دو ایک روز میں اس کو ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیں گے نیک اور دیندار عورتوں کے اوصاف کچھ پڑھ کر سنایا جا چکا ہے اس میں سے اس سے آگے پڑھ کر سنا رہے ہیں نیک اور دیندار عورتوں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے بہتر اور نیک عورتوں کے اوصاف کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات کہ وہ اسلام والیاں ہوں گی اور ایمان والیاں اور فرما برداری کرنے والیاں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والیاں اور عبادت کرنے والیاں اور روزہ رکھنے والیاں ہوں گی اب میں ان صفات کو بیان کرتا ہوں حضرت ثانی فرما رہے ہیں اب میں ان صفات کو بیان کرتا ہوں جو حق تعالیٰ نے عورتوں کی نیکی اور خیریت کے متعلق بیان فرمائے ہیں نمبر ایک مسلمات ہیں یعنی وہ عورتیں مسلمان ہوں گی اور اسلام جب ایمان کے مقابل مستعمل ہوتا ہے تو اس سے عمل مراد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ احکام الہیہ کی اطاعت کرتی ہوں گی نمبر دو مؤمنات یعنی وہ ایمان والیاں ہوں گی اس میں عقائد کی درستگی کا بیان ہے کہ جن چیزوں کی تصدیق ضروری ہے جیسے توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور جتنے انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے ان سب پر یقین رکھنا اور برزخ اور قیامت یعنی مرنے کے بعد قیامت تک جو وقت رہے گا اور اس کے بعد حشر میں اٹھائے جانے تک وہ عالم جو ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور قیامت جب آئے گی یعنی ساری دنیا ستارے سورج چاند سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا ٹوٹ پھوٹ جائے گا فنا ہو جائے گا ان سب چیزوں پر ایمان ان کا ایمان ہوگا یہاں تک تو عقائد اور اعمال کا ذکر ہوا آگے فرماتے ہیں قانتات کہ وہ صاحب قنوت ہوں گی جس کے معنی خشوع اور خضوع کے ہیں میرے نزدیک اس میں حال کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے ساتھ وہ صاحب حال بھی ہوں گے جس میں اصل چیز خشوع اور خضوع ہے یعنی وہ صاحب حال یعنی ان کا ایمان اور اسلام ان کا ذوق بن جائے گا ان کا حال بن جائے گا قانتات اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت گزار ہوں گی تائبات وہ توبہ کرنے والی ہوں گی یعنی وہ عمل کے ساتھ توبہ کرنے والی ہوں گی یعنی وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ عمل کے باوجود اپنی کوتاہی اور گناہوں سے توبہ کریں گی یعنی اپنے اعمال صالحہ پر بھی ان کو ندامت ہوگی کہ جیسے کرنا چاہیے تھا اللہ کے عظمت کے لائق ہمارا عمل نہیں ہو سکا، اور گناہوں پہ بھی توبہ کریں گے لیکن اعمال صالحہ پہ بھی توبہ کریں گے کہ ہم نے جو جیسا کرنا چاہیے تھا اللہ کی عبادت ویسا ہم نے نہیں کیا. السلام علیکم. ہاں اچھا اچھا اچھا اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، مجلس ہو رہی ہے اس کے بعد ابھی بھی دعا کر رہا ہوں، اللہ پاک ان کو ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحت کا عاملہ عاجلہ مستقر عطا فرمائے، اور بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک، وعلیکم السلام. اور وہ عورتیں عبادت کرنے والی ہوں گی، یعنی توبہ کے بعد بھی وہ عبادت اور عمل میں کوتاہی نہ کریں گی بلکہ پہلے سے زیادہ کوشش کریں گی ہماری طرح. اچھا یہ وہ ہو گیا، یہ پہلے والا جو پڑھ رہا تھا وہ دوبارہ پڑھنا ہے. وہ توبہ کرنے والی ہوں گی یعنی وہ عمل کے ساتھ توبہ کرنے والی ہوں گی، یعنی وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ عمل کے باوجود اپنی کوتاہی اور گناہوں سے توبہ کریں گی. عابداتن، اور وہ عورتیں عبادت کرنے والی ہوں گی یعنی توبہ کے بعد بھی وہ عبادت اور عمل میں کوتاہی نہ کریں گی بلکہ پہلے سے زیادہ کوشش کریں گی، ہماری طرح نہ ہوں گی کہ ہم توبہ کے بھروسے گناہ بھی کرتے اور عمل میں کوتاہی کرتے. صائحاتن، جمہور سلف نے صائحاتن کی تفسیر صائماتن یعنی روزہ رکھنے والیاں سے کی ہے کہ وہ بیویاں روزہ رکھنے والی بھی ہوں گی. صائحاتن کی اصل تفسیر صائماتن ہے، اکثر علماء مفسرین نے صائحاتن کی یہی تفسیر کی ہے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ صائحاتن کی تفسیر روزہ رکھنے والیاں ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ بڑی عبادت ہے، کیونکہ تعمیم کے بعد تخصیص اہتمام کے لیے ہوتی ہے. حالانکہ مسلماتن اور عابداتن میں روزہ بھی داخل تھا، یعنی کہ اسلام اسی کا کامل ہوگا جو روزہ بھی رکھتا ہے، عبادت بھی روزہ عبادت بھی ہے، تو اس میں کافی تھا یہ بیان، لیکن اس کو الگ سے خاص طور سے الگ بیان کر کے معلوم ہوا کہ یہ اور بھی زیادہ اس کی اہمیت روزے کی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ مسلماتن اور عابداتن میں روزہ بھی داخل تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اہتمام کے ساتھ الگ بیان فرمایا ہے، جس سے اس کی خاص عظمت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. بس آج وقت زیادہ ہو گیا، اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سارے اوصاف بیان تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے ان میں، لیکن ان میں ہمارے لیے بھی اوصاف ہے، مردوں کے لیے بھی، ہمیں بھی ان سارے اوصاف کی ضرورت ہے، ایمان کی، اسلام کی، اور توبہ کرنے کی اور روزہ رکھنے کی جس سے ہو سکے. یہ سب چیزیں مردوں میں اس لیے کہ مردوں میں پہلے آ جاتی ہیں، عورتیں اس میں غفلت کرتی ہیں اس وجہ سے، اور ان کو یہ اکثر کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بس یہ سب کام مردوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، تو یہ غلط خیال ہے. بلکہ عورتوں کو بھی خوب کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ دین پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کی فرما برداری، تابے داری، توبہ، عبادت، یہ سب اوصاف اپنے اندر بھی پیدا کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو. یہ ہمارے عبداللہ کا فون تھا، ان کی والدہ ہاسپٹل لے گئے، ان کے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کا عاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. سب بیمار ہمارے عمران میں ان کے بیٹے ہیں، چھوٹا اس کو بیمار ہے ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اور ہمارے جو دوست پریشان ہیں، کسی بھی تشویش میں، مشکلات میں دوست ہیں ہمارے، اللہ پاک ان کی اور سب دوستوں کی کوئی مشکل ہو اللہ تعالیٰ سب کو آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ظلم سے بچائے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، اور ہمارے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو اور سب دوستوں ان کے گھر والوں کو یا اللہ جذب فرما لیجیے. اللہ بغیر آپ کے جذب کے کام بن ہی نہیں سکتا جب تک آپ ارادہ نہ فرمائیں، اور جب آپ ارادہ فرما لیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اگر ہزار آدم باشد پر قدم، جو چون تو بابا ہی نباشت ہی اللہ پاک آپ اس ارادہ فرما دیجئے اے اللہ جہنم آر جہنم کو جہنمیوں سے تو بھرے گی نہیں, وہ تو اور مانگتی رہے گی جب تک آپ اپنا قدم تجلیات نہ رکھ دیں گے اس وقت تک وہ مانگتی ہی رہے گی, اور اس کا پیٹ تو آپ کی تجلی سے بھرے گا. اے اللہ آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہم کو جہنم یہ بھیجنے کا, اے اللہ ہم تو اپنی شامت عمل سے کام جہنمی کر رہے ہیں جہنم کی طرف چل رہے ہیں, انہیں اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما دیں ہمارا راستہ بدل جائے, ہم نیک اعمال کی توفیق دے دیجیے اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجیے, جہنم سے حفاظت فرما دیجیے, جنتی اعمال کی توفیق دے دیجیے, جنت مقدر فرما دیجیے, اس نے خاتمہ مقدر فرما دیجیے, ہمیں اپنا خاص بنا لیجیے. اے اللہ بغیر آپ کے جو کام کہاں چلے گا, اے اللہ بس آپ فیصلہ فرما دیجیے ہم سب کو جو فرما لیجیے. اے اللہ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں ہمیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جب آپ کھینچ لیں گے آپ کو کھینچا ہوا جو ہے ساری کائنات مل کر اس کو کھینچے وہ آپ کا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ آپ ہی کا ہو کر رہے گا, بس آپ ارادہ فرما لیجیے ہم سب کو اپنا خاص بنا لیجیے. اے اللہ اپنی ذات عالی سے ہم سب کو چپکا لیجیے, ان دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ایسی بے وقوفی گناہوں کی بے وقوفی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے, اے اللہ ایسی نالائکی سے ہماری حفاظت فرمائیے, اے اللہ حیات دوستاں حیات عاشقاں حیات باوفا نصیب فرمائیے, اے اللہ حیات غیرت کی حیات نصیب فرمائیے, شرم و حیا نصیب فرمائیے, اے اللہ اچھا زندگی کے بغیروں کی نقالی کرنا اور شیطان اور نفس کی ماننا دشمنوں کی ماننا اور آپ کو ناراض کرنا جبکہ ہم آپ کے ہیں, کیسی بے وفائی کیسی گندی زندگی ہے یہ, اے اللہ ہم سب کو گندی زندگی سے بچا لیجیے پاک کر دیجیے, اے اللہ ہمیں اپنا ہاتھ بنا دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ لے کر نہیں گئے, میں ان سے کہا تھا کہ وہ لے کے جانا یاد کرنا نظم, اب بہانے بنائے گا اور کسی نے اب لے کے جانا وہاں سے.